Mierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytek.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. 22 pseudokibiców Krakowi skazanych to wyrok w procesie dotyczącym bójki, w której zginął pseudokibic Wisły Kraków. Polski rząd zapowiada, że niezwłocznie wyśle do Brukseli list w sprawie kopalń, bo na porozumienie z górnikami musi się zgodzić Komisja Europejska. Prezydentowi we Francji wzrosło o ponad 20 punktów. Premierowi o kilkanaście. Władzą w Paryżu rośnie popularność po niedawnych zamachach. Według krakowskich prokuratorów to jest przełomowy proces, bo udało się przełamać zmowę milczenia wśród pseudokibiców. Sąd skazał 22 osoby związane z klubem piłkarskim Krakowia. To uczestnicy bijatyki sprzed 3 lat, w trakcie której zamordowany został mężczyzna ze środowiska pseudokibiców Wisły Kraków. Wyroki za udział w tragicznie zakończonej bójce to od 2 do 5 lat więzienia. 22 oskarżonych już na pierwszej rozprawie przyznało się do winy. Dzięki temu usłyszeli niskie wyroki. Większość oskarżonych ograniczyła się do tego, że biegła w kierunku grupy pseudokibiców Wisły. Ich perspektywy są to kary stosunkowo surowe. Mówi obrońca jednego z nich, mecenas Maciej Burda. Skazani muszą też zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodzin poszkodowanych oraz ponieść koszty procesu, mówiła sędzia Monika Nawara-Chodak. To nie podatnik polski jest obciążony tymi wydatkami, ale generalnie oskarżenie. 4 pseudokibiców, którzy zdecydowali się składać wyjaśnienia, usłyszało wyroki w zawieszeniu. Postawa tych 4 mężczyzn oskarżonych grała istotną rolę w przełamaniu zmowy milczenia w tym środowisku, które do tej pory jest środowiskiem oceniane jako bardzo hermetyczne. Dlatego, jak tłumaczyła prokurator Agnieszka Walczewska, był to przełomowy proces. Nie zmienia to jednak faktu, że święta wojna między pseudokibicami Wisły i Krakowi trwa nadal. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że bezpośrednią przyczyną starcia, które zakończyło się śmiercią człowieka, była sprzeczka 2 mężczyzn o smycz do kluczy z barwami klubu. Warszawa zapowiada pilne przesłanie pisma do Brukseli, a chodzi o powiadomienie Komisji Europejskiej o nowelizacji tzw. ustawy węglowej. Bo porozumienie rządu z górnikami zakłada przyznanie kopalniom pomocy publicznej. Tymczasem unijne przepisy są jasne. Takiej pomocy można udzielić tylko na zamykanie niekonkurencyjnych kopalń. I dlatego to porozumienie może być nie do zrealizowania, ostrzega ekspert do spraw energetyki Tomasz Chmal. Oczywiście nie można wykluczyć, że Komisja Europejska będzie argumentowała inaczej. Będzie argumentowała właśnie wspólnym rynkiem, połączeniami międzysystemowymi, importem energii z zachodu. Zdaniem eksperta, tak czy inaczej, za naprawę kopalń zapłacą podatnicy. Powinniśmy dołożyć się do restrukturyzacji górnictwa jako wszyscy podatnicy, natomiast musimy mieć pewność, że te zmiany zmierzają w kierunku uzdrowienia sytuacji, a nie rolowania zadłużenia, tylko przesypywania z jednej kieszeni do drugiej. Do tej pory rząd szacował, że restrukturyzacja będzie kosztować 2 miliardy 300 milionów złotych. Dziś pełnomocnik do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk przyznał, że będzie to suma wyższa o kilkanaście procent. Teraz w serwisie Trójki wracamy do sprawy komornika z Łodzi, który zabrał rolnikowi ciągnik wart ponad 100 tysięcy złotych. Mężczyzna nie miał żadnych długów, zadłużony był jego sąsiad, ale dla komornika to żadna różnica. Maszynę oddał do komisu, gdzie została sprzedana. Ponieważ Krajowa Rada Komornicza nie jest w stanie wszcząć postępowania dyscyplinarnego na podstawie zgromadzonych już dowodów, zdecydowała, że wyśle do łódzkiej kancelarii komornika Jarosława Kluczkowskiego wizytatorów. I okazuje się, że będzie co sprawdzać. Zaczęło się od ciągnika i sprawy spod Muławy, ale szybko okazało się, że zastrzeżeń co do pracy komorników w łódzkiej kancelarii jest więcej. Kiedy chciano zabrać mój prywatny samochód, panowie policjanci wtedy, grożąc mi użyciem środków przymusu bezpośredniego, powiedzieli mi, że muszę opuścić ten samochód. Na skutek stresu kobieta będąca w ciąży poroniła, jak się okazało, dłużniczką nie była. Dlatego wizytatorzy sprawdzą wszystkie postępowania łódzkiej kancelarii. Celem wizytacji jest ocena prawidłowości prowadzenia postępowań egzekucyjnych w sprawach, które były przedmiotem doniesień medialnych. Poinformował prezes Krajowej Rady Komorniczej Paweł Frontczak. Wizytatorzy kontrolę mają rozpocząć niezwłocznie. Prezes chce, aby także niezwłocznie się zakończyła. Takie jest oczekiwanie z naszej strony, że ta wizytacja sfinalizuje się w okresie najbliższych 2 tygodni. Nie zmienia to jednak faktu, że postępowanie dyscyplinarne toczy się już wobec asesora, który zajął ciągnik rolnikowi bez długów. To z inicjatywy Rady Izby Komorniczej w Łodzi. Jedną z kar może być nawet usunięcie z zawodu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I na koniec imponujący wzrost popularności prezydenta i premiera Francji. Rządzącym sondażowe słupki wzrosły tuż po niedawnych zamachach. François Hollande, który bił wszelkie rekordy niepopularności w historii Piątej Republiki, cieszy się teraz 40% poparciem społeczeństwa. To wzrost aż o 21%. Premier Manuel Valls notuje 17% wzrost, ale szefa rządu francuskiego popiera zdecydowana większość Francuzów, 61% ankietowanych. Taki stan rzeczy to wynik postawy obydwu przywódców w obliczu tragedii, jaka spotkała niedawno Francję i cały demokratyczny świat. 60% o to zapytanych jest zdania, że prezydent robił wszystko, co powinna robić głowa państwa w sytuacji wywołanej zamachami terrorystycznymi. Paradoksalnie, wbrew danym ekonomistów, także polityka gospodarcza prezydenta i premiera zyskuje aprobatę. Według ekspertów sprzyja temu obniżenie kursu euro wobec dolara i rekordowo niskie ceny ropy naftowej, które zdaniem François Hollande'a w tym roku wciąż powinny spadać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 18.30. Zapraszamy. Najzimniej tej nocy na Suwalszczyźnie minus 5, w Trójmieście minus 2, w Warszawie minus 1, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 0, w Katowicach i w Krakowie plus 1, a najcieplej w Rzeszowie plus 2. W nocy miejscami słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na południu i południowym wschodzie może to być deszcz albo mrzawka. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, okresami możliwe opady śniegu z deszczem i śniegu. Na południu znowu deszcz albo mrzawka, bo na południu najcieplej. W ciągu dnia jutro na Suwalszczyźnie minus 2. Na Mazurach minus 1, na Wybrzeżu plus 1, na Pomorzu i na Mazowszu plus 2, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 3, w Małopolsce 4 i na Podkarpaciu nawet do plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do Pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce Pani kupić samochód. Na co Pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 Picasso z opustem do 25 tysięcy 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 tysięcy 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18 w sprawie górników. Nagle się okazuje, że do 2 miliardów dokładamy jeszcze 700 milionów dla górników. Trzynastki, czternastki, to już jest granda. Ludzie, którzy doprowadzają kraj do ubóstwa swoją pracą, jeszcze dostają trzynastki, czternastki. No ludzie, dajcie spokój, jak tak może być? To niech mi dołożą do franka, ja chętnie się frankiem z nimi podzielę. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, jest 9 minut po 18, to Foo Fighters. Chciałem za waszym pośrednictwem zwrócić się do kochanego naszego prezydenta, na którego głosowałem. Otóż namawia mnie pan, żebym odkładał pieniądze na trzeci filar, a lekką ręką dajecie czternastki, piętnastki, barburki. Dziękuję panu za telefon 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostało. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Bo tam się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Yeah, dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz spodnie. Ale, ale zabiję się, kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Cincina to Julia Marcel, a w Trójce teraz coś z zupełnie innej, choć nieodległej bajki. Reportaż w Trójce. Nie potrafimy chwalić dziecka lub współmałżonka, a co dopiero psa. Zmęczeni pracą i wieczną gonitwą oczekujemy od psa, by był nam oddany i posłuszny. Tymczasem on też potrzebuje naszej uwagi i prawidłowego wychowania. W przeciwnym razie sprawia kłopoty. Jak powinniśmy traktować swojego psa? Jak go ukształtować? Czego nauczyć? O tym opowiada i pokazuje w praktyce trenerka psów Agnieszka Kaniewska, a także jej podopieczni. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej pod tytułem Oczami psa. I teraz stop. Zobacz, napinasz. Nie chodzi o to, żebyś ty się przyciągnął do niego, bo on się uczy ciągnąć. Tylko jeśli napinasz smycz, to znaczy, że ty zawracasz. No zawróć, zawróć. I teraz, jeśli on poluzuje, możesz go pochwalić i wysłać do nas. Tak jest. Najczęściej jakie są kłopoty z psami? Ciągnięcie na smycz, wyrywanie do psów, do ludzi, nieprzybieganie na zawołanie. Ale najczęstsze jak, no to jest agresja, bo zazwyczaj agresja dopiero psa, do ludzi, do kogoś, do innego psa, jest to motywacją, żeby faktycznie ten problem rozwiązać, żeby zgłosić się do specjalisty. Dobry piesek, czołgaj. Dobry piesek. Po co takie ćwiczenie czołgaj? By się nauczył kontrolować swoje ciało i robić dwie rzeczy jednocześnie, czyli czołgać się za smakołykiem, jednocześnie mieć tyłek przy ziemi, a jednocześnie uczy się kontaktu z nami. Baruj. My trenujemy kamyka, dlatego że rodzice już są wytrenowani i teraz nasza kolej, żeby się przeszkolić. Jak kamyk był mały, zaatakowały go psy, które latały luzem. No i przez to kamyk się bał innych psów i też wzbudzały w nim agresję. To da się powstrzymać poprawną tresurą, a my kamyka nie tresowaliśmy, jedynie użyliśmy kolczatki. Na przykład, kiedy chodziliśmy na spacer, zamiast wydać jakąś komendę albo odejść, to ciągnęliśmy go do siebie i używając kolczatki, co jedynie sprawiało mu ból i on się przez chwilę bardziej nas słuchał, ale po chwili stawał się i tak agresywny i to nic nie dawało. Więc wezwaliśmy na pomoc trenerkę. Teraz będziemy ćwiczyć brak reakcji. Jeśli pojawia się osoba, pies, rower gdzieś tam i jest sekunda, kiedy on nie ma reakcji, to oczywiście go za to chwalimy, tak? Kamek, siad. Brawo, biegaj, brawo, brawo. Przepraszam, musiałam. Jasiu, musisz mu okazać emocje, bo po prostu on siedzi, patrzy na tego rowerzysta, patrzy na ciebie. Jezu, dobrze zrobiłem, niedobrze zrobiłem, a ty cisza. I on tak, no dobrze, ale nie, może jednak pójdę go oszczekam, tak? Mam go oszczekać, patrz na ciebie. I w tym momencie ty zachowujesz ciszę i on nie wie, następnym razem zrobi to, co jest, będzie mu łatwiejsze, wygodniejsze. Nie jestem przyzwyczajony do takiego głupiego mówienia głośno. Jak do jakiegoś małego dziecka, któremu ciągle właśnie trzeba coś tłumaczyć, mój takim właśnie dziecinnym głosem. To właśnie jest jedną z takich umiejętności, które są bardzo ważne i najtrudniejsze dla ludzi, czyli bardzo szybkie, precyzyjne informowanie psa, kiedy robi coś dobrze. Bo mamy tendencję do tego, żeby jak pies robi dobrze, to nie zwracać na niego uwagi, bo tak jest dobrze, więc nie ma co chwalić. A tutaj jakby wystarczy uśmiech, czy wystarczy wspólne podążanie, czy patrzenie na psa często już jest dla niego informacją, że o, coś ciekawego robisz, podoba mi się to. I z drugiej strony też właśnie na odwrót. Jeśli pies coś kombinuje w złym kierunku, to najlepiej mu udzielić informacji od razu, że hej, hej, tu! Mamy takie utarte przekonania o psach, że faktycznie coś się zapina na smycz, do obroży, więc ma iść po prostu i się zajmować sobą, nie zatrzymywać się najlepiej w ogóle. Czasem znam takie osoby, które właśnie uważają, że pies się nie powinien zatrzymywać i węszyć. No ale po co on na ten spacer idzie, tak? Bo my możemy iść na przykład po to, żeby mieć psa, też po to, żeby nas zmotywował do tego, żeby codziennie przejść marszem 5 kilometrów. Ale pies jest węchowcem, więc dla niego minięcie przez 5 kilometrów różnych rzeczy, on nie będzie sobie oglądał, o jaki ładny dom tutaj, a tu sąsiedzi mają taką elewację, tylko on będzie szukał zapachów. I na przykład w jednym miejscu psy często, są takie miejsca, zostawiają bardzo dużo informacji. Pies może stać 10 minut w tym miejscu i zbierać te informacje. I dla niego te 10 minut liczy się tak samo, jakby on w tym czasie maszerował, albo nawet bardziej. Trudność moim zdaniem jest taka, że pies jest naszym towarzyszem, mamy dużo pracy i wychodzimy z psem po pracy i chcemy odpocząć, a nie poświęcić uwagę psu. Wczoraj byłam właśnie u takiej rodziny, którzy dostali psa ze schroniska. Jakby nikt im nie powiedział, w ogóle nie wiedzieli, że ten pies może potrzebować ćwiczeń. Więc on wymyśla sobie, on im kradnie buty, ucieka. Znam wiele takich psów bardzo inteligentnych, które z braku tych zajęć, no po prostu właśnie wymyślają różnego rodzaju zadania. Ludzie wracają po pracy, więc pies się spodziewa, o, będzie akcja, będzie zabawa, wreszcie będę miał jakiś kontakt. No a w tym momencie jakiś tam kontakt na zasadzie, o, pies jest, przywitanie się z nimi i siadamy na kanapę. I w tym momencie pies, no halo, ale przecież tyle czasu was nie było, nudziliście się, ja się nudziłem, teraz coś poróbmy. I jest kradzenie kapci, uciekanie. Potrafią kraść rzeczy i sprawdzać, co jest wartościowe, bo ludzie na przykład niektórzy ignorują tam, a no kapcia, no dobra, to trudno, potem sobie odzyskam, pies nie gryzie tych rzeczy, tylko po prostu kradnie po to, żeby za nim gonić. Więc na przykład sprawdza, telefon może z tego, no telefon, a za telefon już biegniesz, dobra, no to będzie kradł telefon. Doniczki czy jakieś różne takie rzeczy i faktycznie psy potrafią sprawdzać, owczarki szczególnie, sprawdzać, co jest wartościowe i za tym, że realnie uda mi się człowieka ściągnąć z tej kanapy, bo tam resztę na przykład zignoruje, także to nie jest złośliwość, to jest właśnie chęć psa do kontaktu. Wyjdziemy, nie wiem, na 5-10 minut z psem, poćwiczymy. Uczenie waru i uczenie tam siadu, uczenie, nie wiem, slalomu między nogami, piruetu, czy chodzenie na luźnej smyczy. Dla psa jest zaspokojeniem potrzeby wyzwań jakichś takich, czy pobawienie się zabawką, potrzeby intelektualnej. On porobi to przez 15-20 minut i potem święty spokój, tak? Bo on swoją potrzebę aktywności z człowiekiem zaspokoił. Masz smaki? Masz. Paja. Dobra. Tu schodzisz na prawo i tu zostawiasz przedmiot. Następnie idziesz sobie półłukiem przed tym drzewem, pierwszą tą wierzbą przydrożną, skręcasz w prawo. To co to dzisiaj jest? Warsztaty stropienia. Stropienie użytkowe. Psy szukają ludzi ukrytych w różnych miejscach, podążając po ich tropie, po ich śladzie. Wasi znajomi nie uważają was za wariatów, że sobotę spędzacie w taki sposób, dziś po polach biegają? To jest dla nich tak zupełnie niezrozumiałe, że no traktują to w kategorii takiego świra kompletnego. Wszystkie czynności, które wykonuję z psem, po prostu sprawiają, że mamy fajniejszą, bliższą relację. Lepiej się rozumiemy, lepiej się poznajemy. A dwa to zmęczenie. Chcesz zmęczyć psa, daj mu jakieś zadanie umysłowe. Więc mój pies po 2 godzinach tropienia jest tak zmęczony, jakby 5 godzin ganiał. Ander, ale trzymaj go, Małgosia. Srata idzie do auta, nie ma zabawy z Anderem, tylko po prostu idzie sobie odpocząć. Nasze pierwsze spotkanie z Agnieszką to było w czasie, kiedy Ander był w bardzo złym stanie, bo on jest psem ze schroniska i po przejściach ciężkich. I on bardzo kiepsko trafił do pierwszej rodziny adopcyjnej. Tam był młody człowiek, który znęcał się nad nim po prostu od 4 miesiąca jego życia do roku. No ja nie miałam żadnego doświadczenia z psami. No chodź, pobiegamy, tak. Zdałam się na człowieka, który ma duże doświadczenie, bo 15-letnie wtedy. Pierwsza rzecz, Ander bardzo ciągnął na smycz. On w ogóle nie był nauczony chodzenia na smyczy. No i wyszliśmy właśnie na pierwszym spotkaniu na spacer. To pan założył mu zrobił ze smyczy taką hantelkę i założył mu ją na szyję. No i po prostu jak Ander ciągnął, no to automatycznie się zaczynał dusić, tak? Odbyliśmy taką ostrą rozmowę, że ja się nie godzę na takie metody, ale pan kastrował też, bo to był weterynarz i kastrował też Andera i wybudził się w czasie kastracji. No i właśnie od następnego dnia zaczął się rzucać do ludzi. W sytuacji, gdzie mam dwoje nastolatków, to było bardzo trudne do zaakceptowania. Był moment, że po prostu do nas nikt nie przychodził. Na początku ja chodziłam na spacery z nim o 1 w nocy i o 4 rano, idąc do tego w miejsca odludne, żeby on mógł się wybiegać, więc to była taka patowa sytuacja, że z jednej strony ja wiedziałam, że go nie oddam, bo bym sobie tego nigdy nie darowała, a z drugiej strony właśnie nie widziałam wyjścia z tej sytuacji, dopóki Agnieszka nie przyszła. Tak sobie zawsze myślę, że nie wiem, co by było, jakbym jej nie spotkała. Naprawdę. Wielu trenerów psich to są tacy ludzie, którzy uważają, że pies powinien chodzić jak maszynka, jak szwajcarski zegarek. I ja też tak kiedyś chciałem, żeby pies wykonywał moje polecenia natychmiast, bezbłędnie, żeby był taki, jak to ludzie mówią, karny. W tej chwili już od dłuższego czasu zdałem sobie sprawę, że 100% posłuszeństwo to przestał być cel, do którego dążę. I w ogóle nie chodzi o posłuszeństwo właściwie, tylko chodzi o to, żeby pies miał ochotę robić to, o co go proszę. I na tym polega też to tak zwane pozytywne szkolenie, czyli pozytywne wzmacnianie, czyli nagradzanie tych zachowań, o które nam chodzi. Ono się różni od tych wymuszonych przemocą, kolczatką, biciem, przyduszaniem psa do ziemi. Różni się tym, że pies chce robić to, o co go proszę, a nie musi, bo kiedy pies czy jakiekolwiek stworzenie, również człowiek, musi robić to, co mu każą, to zrobi minimum niezbędne. Baja przejawia, kiedy ja z nią ćwiczę jakąś nową sztuczkę, to ona najpierw mi pokazuje mnóstwo innych zachowań, tych już nauczonych, bo ona sprawdza, czy to jest to, o co mi chodzi. I ona robi to z radością. Przecież dużo fajniej jest mieć relacje z przedstawicielem innego gatunku, które jest oparte na zasadzie szacunku, właśnie spełniania potrzeb, co nie znaczy oczywiście, że psu się nie stawia granic. I Agnieszka jest właśnie takim trenerem, czy taką trenerką, która potrafi po pierwsze odpuścić, po drugie nigdy nie przesadza, po trzecie Agnieszka ma po prostu hopla na punkcie psów. Do zwierząt to mnie zawsze ciągnęło, co to od małego. Dlatego, że miałam potrzebę opiekowania się czymś. To najpierw były roślinki, potem właśnie zwierzaki miałam. Chodź tu. Znaczy, miałam szczęście, bo Neptun od samego początku był takim szczeniakiem super spokojnym. On był typem filozofa. Jak szczeniaki inne biegały się, gryzły i tam szalały, goniły się, to on siadał na środku i czekał, że one obiegną. Jak podbiegały do niego, to się przewracał na plecach i mówił, no to teraz tak pogryźmy się, ale tak na leżąco, tak. Chodź tu. Studiowałam architekturę i krajobrazu już wtedy i pomagałam w laskach w hipoterapii. Podrzucona mi została stawka po przejściach, taka, która prawdopodobnie mogła w jakiś sposób gdzieś tam jeść czy wyjadać narkotyki w okresie szczenięcym. I to powoduje trwałe zmiany w mózgu i później takie zachowania. Pies się budzi w środku nocy i z pianą rzuca się na swoje odbicie w szybie. Miała agresję do psa, przechodził pies, zaczynała się na niego rzucać i jak się zatrzymał smyczą, natychmiast się przekierowała na mnie i próbowała się na mnie rzucać. Zamykałam się w łazience i ryczałam i zastanawiałam się, czy mam już uśpić ją, czy nie. To już dość jest moich sił, czy... Znaczy, oczywiście za każdym razem myślałam, że dość, a potem sobie stwierdzałam, że no może dam jej jeszcze trochę szansę, tak? Ej, myczku, przestań! A później jakby to kolejne przypadki, jakieś różne inne psy, różne inne problemy i no to tak po prostu wciągające na bieżąco, co z tym fantem zrobić i jak to rozwiązać, różne sposoby, bo właśnie jedne psy się trzeba bardzo dużo motywować i skupić na tym, żeby nawiązały relacje z innymi, z kolei trzeba jakby to bardzo ukrócić, wyciszać, uczyć ich nic nie robienia, opanowania. I tak w międzyczasie się to wszystko rozwijało. No bo dużo ludzi ma kłopoty z psami. Dużo ludzi ma kłopoty i sporo teraz osób się zgłasza po to, żeby po prostu poprawić swoją relację, żeby się dowiedzieć więcej. Ma małe dziecko, męża, trzy psy, mieszka w mieszkaniu i wzięła teraz jeszcze na czas adopcji dużego psa, którego jest wszędzie pełno. Jest u mnie na hotelu i szuka domu. Mieszkał w domu z ogrodem, ale na spacer nie chodził. To jest najgorsze, dlatego że jak masz dom z ogrodem, to czujesz się zwolniona z wyprowadzania psa na spacery. I ten pies jest samotny, nieszczęśliwy. I Almond miał właśnie dom z ogrodem. Tak. Miał do 7 minut spaceru dziennie. Pies, który regularnie chodzi na spacery, mija innych ludzi, mija inne psy. Trzeba go jakoś tego nauczyć, tak? On musi umieć iść na tej smyczy, musi. Więc jeśli trzeba z nim wychodzić, to wtedy również trzeba go czegoś tam uczyć, prawda? Rozwija mu się mózg, mu się tworzą połączenia, różnego rodzaju skojarzenia, różnego rodzaju doświadczenia się. Tam buduje po prostu inteligencja psa. Natomiast jeśli pies jest w tym czasie, widzi trawkę i tylko przechodzące osoby, no to jedyne, czego on się uczy, to osoba, hał, hał, przeszła osoba. Osoba, samochód, hał, hał, przeszedł, przejechał. Hip, dość! Hip! Dość! Oczami psa patrząc, to jakie jest marzenie psów, kiedy myślą o właścicielach? Trochę jak z dzieckiem, czyli takiej uwagi na 100%. Nawet jeśli to ma być krótko, nawet jeśli to ma być godzinę dziennie, żeby to była uwaga na 100%, teraz ty i ja. I to chyba to, co najbardziej w sumie we mnie psy lubią właśnie, że wiedzą, że jak ja przychodzę, no to mam uwagę dla nich na 100%. Lepciu, weź, idź się połóż, idź się połóż. Był to reportaż Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej pod tytułem Oczami psa. Tu trójka, minęła już 18.30. Skrót wiadomości, Justyna Mączka. Bezdomne, krzywdzone dzieci to jeden z najtragiczniejszych problemów, z którym zmagają się Filipiny. Papież, który był tam właśnie z pielgrzymką, odwiedził ośrodek, który wspiera takie dzieci. I podczas tego spotkania z Franciszkiem serca ludzi na całym świecie poruszyła wypowiedź 12-letniej dziewczynki. Zainteresowanie mediów 12-letnią Glizel i Liz Palomar jest tak duże, że ośrodek, w którym obecnie przebywa, postanowił zorganizować dziś konferencję prasową, prosząc media, aby zwróciły uwagę na problem, a nie koncentrowały się na dziecku. Glizel usłyszał cały świat, zadała ona papieżowi pytanie o dzieci porzucane przez swoich rodziców. Wiele z nich staje się ofiarami i przydarzają im się złe rzeczy, jak narkotyki i prostytucja. Dlaczego Bóg na to pozwala, nawet jeśli to nie jest wina dzieci? Dlaczego tak nie wielu nam pomaga. Poruszony papież odpowiedział, że w obliczu takich tragedii trzeba nauczyć się płakać. Filipińskie media zwracają uwagę, że papież w trakcie swego pobytu na Filipinach wielokrotnie przypominał władzom tego kraju o potrzebie uporania się z największymi problemami, cierpieniem i bezdomnością dzieci. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. W serwisie trójki teraz informacje z kraju. Już 45 zastępów Straży Pożarnej z Łódzkiego i Ościennych gasi pożar, który wybuchł w jednej z hal w zakładach przetwórstwa oleju w Zelowie. Płoną dwa zbiorniki z olejem o objętości 50 metrów sześciennych każdy. W wyniku pożaru jedna osoba została ranna. Sytuacja na razie nie jest opanowana. Ściągane są wciąż posiłki, informuje Wojciech Maciejewski ze straży w Bełchatowie. Dojeżdża taki pluton patermistrzowski z Częstochowy. Dojeżdżają do nas środki gaśnicze w postaci środka takiego pożarotwórczego z Warszawy. Ranna w pożarze osoba to pracownik zakładów, ma poparzone ręce. Wrocławska delegatura NIK-u zapowiedziała kontrolę wydatków i sposobu przygotowania portalu o województwie dolnośląskim. O platformie E-Dolny Śląsk zrobiło się głośno, gdy okazało się, że będzie kosztować ponad 66 milionów złotych. Miała być gotowa w grudniu, ale jeszcze jej nie ma. Większość pieniędzy na ten projekt pochodzi z funduszy europejskich. Więcej informacji w serwisie Trójki o 19.00 polecamy. W nocy najzimniej na Suwalszczyźnie minus 5 stopni, w Trójmieście minus 2, w Warszawie minus 1, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 0, w Katowicach i w Krakowie plus 1, a najcieplej będzie w Rzeszowie plus 2 stopnie. Miejscami w nocy słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Jutro wciąż pochmurno, generalnie zmiany pogody nie widać. Na Suwalszczyźnie minus 2, na Mazurach minus 1, na Wybrzeżu plus 1, na Pomorzu i na Mazowszu plus 2, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 3, w Małopolsce 4, a najcieplej na Podkarpaciu plus 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś.

Mówią o samotności, o nudzie. Joanna Klocek, pracownik telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. To jest kilkaset rozmów dziennie, a tak na dobrą sprawę telefon dzwoni cały czas. Z różnych regionów, z mniejszych, z większych miejscowości. Dzwonią z całej Polski. Codziennie dzwoni więcej osób niż mamy możliwości odebrania. Często się myśli o tym, że ferie to taki moment, kiedy dziecko ma odpoczynek, kiedy świetnie się bawi, a to tak do końca nie jest. Jeszcze bardziej niż na co dzień, niż w pozostałe dni roku, konsultanci widzą taką samotność dzieci. Coraz bardziej widoczne robią się problemy dzieci z rówieśnikami, kiedy właśnie widać, że jeżeli to jest szkoła, to mam jakieś kontakty z kolegami, koleżankami, bo siłą rzeczy spędzamy ze sobą tyle czasu, ale kiedy nie jesteśmy, że tak powiem, zmuszeni przez szkołę, żeby być razem, no to wtedy młode osoby zauważają, że nie mają przyjaciół, że nie mają takich relacji, jakie chciałyby mieć. Też widoczna jest taka samotność właśnie w kontakcie z osobami dorosłymi. Z jednej strony czasem dzieci nie są właśnie właściwie zaopiekowane, bo są same w domu. Też takie poczucie dzieci niesprawiedliwości, że chciałem wyjechać z rodzicami albo chciałem chociaż z nimi spędzać czas w domu, a nawet w ferie tego nie ma. Nawet w ferie dla rodziców ważniejsza jest praca. To bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały o tym, że jest taki telefon, żeby wiedziały, że mogą z niego skorzystać w każdej chwili, żeby mogły też porozmawiać o swoich emocjach, o uczuciach, żeby razem z konsultantem, z dorosłą osobą zastanowiły się, co można zrobić w danej sytuacji, żeby wiedziały, że nie są same. Telefon 116-111 jest czynny codziennie od godziny 12 do 22. I młode osoby mogą korzystać z tej pomocy, mogą też do nas pisać przez stronę www.116-111.pl. I też Fundacja Dzieci Niczyje od listopada 2014 roku prowadzi taki specjalny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci pod numerem 800-100-100. Słuchawka jest cały czas w ruchu, jeżeli mogę tak powiedzieć, więc tych zgłoszeń jest dużo. Magdalena Wróblewska, pedagog z Fundacji Dzieci Niczyje, pracuje przy telefonie 800-100-100. Pojawiają się pytania o kontrolę rodzicielską na wyjazdach zimowych. Taka refleksja, która towarzyszy nam, kiedy patrzymy na te wszystkie lata naszej pracy, to, że dzieci rzeczywiście są bardzo samotne w Polsce, że bardzo często tylko przez to, że my dorośli nie pomyślimy o tym, żeby zacząć rozmowę z dzieckiem, ono wybiera rozmowę z anonimowym konsultantem, tak naprawdę z obcą sobie osobą. Wiele tych naszych rozmów też nam pokazuje to, że dzieci wcale nie buntują się przeciwko rodzicom, że wcale nie jest tak, że nie chcą korzystać z ich mądrości, że nie chcą być z nimi blisko, tylko że coś się takiego dzieje w relacjach między rodzicami a dziećmi, czy między na przykład nauczycielami a dziećmi, że dziecko ma takie poczucie, że nie jest ważne dla tych osób. Telefon 116-111 w Polsce działa od 6 lat. W tym czasie konsultanci odebrali ponad 750 tysięcy połączeń. Część z tych połączeń była bardzo ważna. 116-111 należy do ogólnoeuropejskiej grupy bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym, stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. A z jego pracownikami rozmawiała Elżbieta Koczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 18 minut 19 już za chwilę Paweł Sołtys i Ekonomia. Me up a rock. Trójka już za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś wytłumaczymy krok po kroku szczegóły porozumienia między rządem i górnikami i co ono oznacza dla górnictwa, dla rządu, dla górników. Spojrzymy na to oczami ekspertki, która górnictwo ma we krwi. Będzie też ekspertka od spraw motocykli. Przejrzymy się eksplozji popularności 125, czyli maszyn o pojemności silnika właśnie do 125 cm sześciennych. Dziś na rynkach wyjątkowo spokojnie, jak na ostatnie zawirowania na rynku walutowym. WIG20 dziś do góry o 0,12%. W Stanach Zjednoczonych dziś sesji nie ma. Dzień Martina Luthera Kinga Amerykanie świętują. Za to, jeżeli chodzi o kursy walut, ważna informacja dla wszystkich śledzących uważnie kurs franka szwajcarskiego. Ten dziś idzie wyraźnie w dół z 4,35 w okolicach godziny 7 rano do 4,25 w tej chwili, czyli o 10 groszy spadło nam w ciągu dnia. Inne kursy walut lekko do góry. 4,33 płaci się za euro w tej chwili. Funt to 5,64 zł. Dziś mieliśmy 7-letnie rekordy. No i jeszcze dolar, 3,72. A gościem trójki jest Karolina Baca-Pogorzelska, portal górnictwo20.pl. Dobry wieczór. Dzień dobry. Porozmawiajmy o tym, na czym polega to porozumienie, które górnicy, związkowcy razem z rządem zawarli. Co tak naprawdę się zmieniło takiego, że górnicy postanowili odstąpić od swojego protestu? Zmieniło się to, że zagwarantowane zostały praktycznie miejsca pracy dla wszystkich górników dołowych przede wszystkim i ustalono, że osoby, które będą chciały odejść z kopalń, które początkowo były przeznaczone do likwidacji, teraz formalnie mają być poddane restrukturyzacji, będą odchodzić jedynie dobrowolnie w ramach programów dobrowolnych odejść na bardzo korzystnych warunkach. Wynegocjowano lepsze warunki niż proponował rząd. No i de facto stwierdzono, że żadna z kopalń nie będzie zamykana. Dlaczego w takim razie rząd jest z tego porozumienia zadowolony? Bo jak mówił na naszej antenie Rafał Zasuń z portalu wysokienapięcie.pl jeszcze w ubiegłym tygodniu, miało to polegać na tym, że w zamian za zamykanie kopalń rząd dostanie, będzie mógł udzielić wsparcia publicznego dozwolonego przez Komisję Europejską. Czy teraz jakoś wymyślono jakąś inną konstrukcję na to? Trudno mi jest zrozumieć dokładny zapis tego porozumienia, bo wcześniej mówiliśmy o tej likwidacji, o której miało nie być, ale słowo likwidacja było słowem kluczem, ponieważ przypomnijmy, że Komisja Europejska godzi się na dotowanie kopalń z budżetu państwa tylko wtedy, gdy dany zakład jest przeznaczony do likwidacji. Jeżeli teraz mówimy o restrukturyzacji danej kopalni, nie wiem jak Komisja Europejska to przyjmie, natomiast no tak jak zapowiedział minister Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, ta ustawa górnicza, która jest w tej chwili procedowana, ma być jak najszybciej notyfikowana w komisji. Myślę, że te wszystkie zapisy, które zostały wynegocjowane, będą pod ogromną lupą Brukseli, tak mi się wydaje. I rozumiem, że od tego, czy Bruksela powie, no dobrze, zgadzamy się, lub nie, nie ma zgody, albo stawiamy jakieś inne warunki, zależy powodzenie tego programu, tak? Czyli jeżeli dostaniemy negatywną ocenę z Brukseli, to się wszystko wywali. No myślę, że w dużej mierze tak, zwłaszcza, że w jednym z punktów tego sobotniego porozumienia jest zapis o tym, że Polska wystąpi jakby z takim zapytaniem do Europejskiego Funduszu dla Inwestycji o ewentualną możliwość wsparcia tych zmian w kompanii węglowej. Natomiast no, na teraz są pewne możliwości prawne, które dopuszcza, tak jak wspomniałam, Komisja Europejska, czyli kopalnie, które przejdą do spółki restrukturyzacji kopalń, będą zapewne mogły korzystać z tej pomocy publicznej, ale docelowo dla nich ma być znaleziony inwestor zewnętrzny, tak jak na przykład dla kopalni Brzeszcze teoretycznie ma to być Tauron. I ja sobie wyobrażam to tak, że spółka restrukturyzacji kopalń po sprzedaży zakładów będzie zwracać tę pomoc publiczną. Teraz, żeby to wszystko klarownie przedstawić, kompania węglowa tak naprawdę zostanie podzielona na dwie części, to znaczy tą nową kompanię węglową, gdzie znajdzie się te 9 kopalń, które miały być w początkowej wersji planu, do tego część kopalni Sośnica Makoszowy i kopalnia Pokój. To będzie ta zdrowsza część całego organizmu kompanii, o ile można tak o niej mówić. A w tym czyśćcu, czyli w tej spółce restrukturyzacji kopalń, znajdą się Brzeszcze, Makoszowy, Centrum i Piekary. Czy tak? Tak, dokładnie tak to wygląda, natomiast no, będą to jakby dwa niezależne byty. SRK to jest spółka, która już od lat istnieje i zajmuje się tymi kopalniami, które były przeznaczone do likwidacji, czy były już zlikwidowane, między innymi odwadnianiem tych kopalń, to są bardzo techniczne procesy. Natomiast ta nowa kompania węglowa, tak to roboczo nazywamy, to będzie spółka celowa utworzona przez Węglokoks. Czyli Węglokoks i do tego jeszcze Węglokoks kupi kopalnię Bobrek, zdaje się. Tak, ale to osobno już jakby od obecnej kompanii węglowej, poza SRK i poza nową kompanią węglową. Pytanie, skąd wezmą się na to wszystko pieniądze? Bo skoro do tej pory kompania węglowa była nierentowna, na zasadzie tych warunków zatrudnienia, które tam były, dlacego teraz podzielenie tego na dwa osobne byty i dorzucenie nieco pieniędzy, zdaje się, że 600 milionów złotych Węglokoks będzie mógł wyłożyć, wsparty pieniędzmi z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców. Tak, więc zdaje się, że tych pieniędzy może być za mało, tak? To znaczy w tym, brzydko mówiąc, pierwszym rzucie wydaje mi się, że to się jeszcze jakoś tam spina, ponieważ jeżeli mówimy o 600 milionach złotych z FRP, musimy dodać do tego jeszcze kompensatę długów, które kompania ma w Węglokoksie. To jest na teraz ponad miliard złotych. W pierwszej kolejności Węglokoks w tej nowej kompanii węglowej, w tej swojej spółce celowej, on nie przejmuje od razu 11 kopalń, on w pierwszej kolejności przejmuje 4. To są 4 kopalnie okręgu rybnickiego: Jankowice, Chwałowice, Marcel i Rydutowy Anna. A potem mamy następny etap, który ma... A reszta będzie w kompanii węglowej starej? Tak. W tym zombie. W tym zombie, tak. W tym zombie ładnie pan to określił. Następne kopalnie będą przejmowane tak w okolicach, jak liczę dobrze, maja, czerwca. A ma to wyglądać docelowo tak, że ma być w to zaangażowana energetyka. Ja pomijam transakcję Tauronu z Brzeszczami, tego w ogóle nie bierzemy na razie pod uwagę. Spółki energetyczne mają utworzyć swoją spółkę celową, która podwyższy kapitał nowej kompanii węglowej, nie wiemy jaką kwotą, ale w ramach tego podwyższenia kapitału wniesione zostaną do nowej kompanii węglowej te pozostałe aktywa. To by się zgadzało z tym, co mówił dzisiaj prezes kompanii węglowej Krzysztof Sędzikowski, o tym, że pieniądze na razie znalezione zostały do mniej więcej maja-czerwca, czyli te 4 kopalnie i zapłata za te 4 kopalnie to mniej więcej pieniądze na funkcjonowanie do maja-czerwca, a potem nie wiadomo, tak? Ja to tak rozumiem. Czyli natomiast... do maja-czerwca energetyka musi się określić swoją spółkę celową w tym momencie, która miałaby tutaj podnieść kapitał. Jakby pani to określiła? Czy to jest początek wielkiego programu zmian w górnictwie, czy raczej operacja polegająca na tym, żeby mieć jeszcze czas do maja-czerwca, żeby znaleźć kolejne pieniądze? Ja myślę, że to jest taka konstrukcja dosyć karkołomna, bo z drugiej strony wspomniał tam pan tutaj o prezesie kompanii węglowej, który z drugiej strony jeszcze kilka dni temu mówił, że na teraz w kasie kompanii jest tylko 110 milionów złotych i tak naprawdę dzisiaj również zaznaczył, że to porozumienie to wcale nie znaczy, że kompanii już dzisiaj możemy powiedzieć, że nie grozi upadłość. A pamiętajmy, że jeżeli dojdzie do utraty płynności finansowej, zarząd spółki ma 2 tygodnie na złożenie wniosku w sądzie o ogłoszenie upadłości. A czy nowa kompania węglowa jest również zagrożona upadłością, jeżeli rozpocznie działalność po przejęciu tych 4 kopalń? To jest bardzo dobre pytanie, jak to będzie dalej wyglądało, bo ja, jeżeli był pierwszy program rządowy, ja rozumiałam to tak, że jest to rzeczywiście czysty organizm bez żadnego tego zadłużenia, które zostaje w starej kompanii węglowej, czyli te 4 miliardy złotych zobowiązań będą spłacane tą starą kompanią węglową, która będzie dostawała pieniądze z różnych źródeł za sprzedaż swoich kopalń i kompensatę długów. Natomiast w tej sytuacji dzisiaj słyszymy o tym, że jest możliwość przeniesienia pewnych zobowiązań, jak rozumiem, do czyli tej nadal jest to nowej kompanii trochę węglowej. Niejasne. Trochę tak. Myślę, że jeszcze na to poczekamy. Czekamy zatem na kolejne szczegóły tego planu. Dziękuję bardzo. Karolina Baca, Pogorzelska, portal górnictwo2.0.pl była gościem Trójki. Dziękuję. A teraz już czas w Trójce na motocykle. Gościem w studiu Trójki jest Agnieszka Starzyk, dyrektor Wromet Motors. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Jak zobaczyłem dane o tym, jak dobrze sprzedają się motocykle 125 cm sześciennych, to początkowo nie uwierzyłem. 915% wzrostu, jeżeli chodzi o grudzień w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Co pani sobie pomyślała, jak zobaczyła pani po raz pierwszy tę liczbę? Faktycznie, robi to duże wrażenie, jednak chciałabym podkreślić, że do lipca 2014 roku rynek motocykli w Polsce utrzymywał się na poziomie sprzedaży analogicznej do 2013, a jego dynamika wzrostu była praktycznie zerowa. Czyli tak naprawdę eksplozja nastąpiła dopiero wtedy, kiedy mieliśmy tą słynną nowelizację, czy tak? Tak, sytuację diametralnie zmieniła nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami i doprowadziła do gwałtownego wzrostu zainteresowania pojazdami o pojemności 125, a przez to też poprawiły się statystyki sprzedaży w drugiej połowie mijającego sezonu. Pani Agnieszko, na czym polegała ta nowelizacja? Rozumiem, że można teraz kupić motocykl nie posiadając uprawnień na motocykl i go prowadzić, tak? Warunkiem umożliwiającym że kierowca może przesiąść się z samochodu na motocykl, musi być konieczność posiadania prawa jazdy przez okres co najmniej 3 lat. Także no jest to tylko ten motocykl ogromny... musi mieć, zdaje się, tylko automatyczną... Nie, może to być automatyczna skrzynia biegów, jak również klasyczna, manualna skrzynia biegów. Także to jest bardzo duży obszar do zagospodarowania, jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną. A to jest duży udział w torcie, te 125, czy raczej sprzedają się te wielkie maszyny, a te 125 to taki plankton? No to jest ciekawe, że sprzedaż motocykli 125 cm wyprzedziła najpopularniejsze modele z najcięższymi silnikami o pojemności powyżej 750 cm. I ale obecnie mówimy o tym, jak stanowi szybko to 40% wszystkich sprzedawanych motocykli. Ale odpowiadając na pana pytanie, w okresie od lipca do grudnia zostało zarejestrowanych 2800 sztuk nowych motocykli o pojemności 125, co dalej daje nam, interpretując to w kontekście przyrostów, 450% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Ale tutaj te przyrosty kwotowo nie są tak duże, ponieważ 125 należą do tańszych motocykli, jak również ilościowo. Musimy pamiętać, że nie mówimy tutaj o wolumenie kilkudziesięciu tysięcy. To są małe liczby, które tak naprawdę dają możliwość wygenerowania takiego efektu dużych wzrostów, efektu wow, dosłownie. Natomiast no, uważam, że cała branża... Ale panie Mieszko, czy to był taki jednorazowy wyskok, czy rzeczywiście z tych małych liczb, które są teraz, popularność tych motocykli będzie coraz bardziej szła w górę? Ja zaleciłabym pewną rozwagę, umiar w interpretowaniu tych wzrostów, bo tak naprawdę de facto nie jest nikt w stanie określić, jak głęboki jest rynek i ile jeszcze może wchłonąć nowych pojazdów. Jednak uważam, że rynek motoryzacyjny w Polsce ma wiele do nadrobienia. Tradycja motocykli w Polsce dopiero się moim zdaniem kształtuje. Więc można zdecydowanie powiedzieć, że zdecydowanie przełamana została tendencja spadkowa, z którą branża motocyklowa zmagała się od 2009 roku. No, i ogólnie rynek, ogólnie, dobrze. Może jeszcze patrząc w kontekście całego roku, ogólnie rynek wzrósł o 33%. Dla branży to dużo, to jest na pewno motywacja do działania, jest to wyzwanie dla branży. Ostatnie pytanie, krótko. Jak to się stało, że sprzedaż motocykli wzrosła właśnie w grudniu, kiedy raczej nie jest to sezon na jazdę motocyklem?